دی الله تب تاسو واپس کړی شي. سوره عنکبوت د قران د سورتونو د ترتیب له ها سرا دا یو کم دیرشم دی مکی سورت دی نازل شوی د پس د سوره روم نا دا په نزول کې پینځه اتیایم نه دی. سوره عنکبوت کی تسلی د مؤمنانو تا و ذکر د سلور پیغمبرانو ابراهیم علیہ السلام ذکر کئ نوح علیہ السلام لوط علیہ السلام او شعیب علیہ السلام او د ګړو قومونو کافرو د هلاکت ذکر نه لکه ګور قوم د نوح علیہ السلام یو قوم د لوط علیہ السلام دعا قوم د شعیب علیہ السلام دری او عادیان سلورم سمودیان پنزم او قارون شپغم او فرعون او حامان دا د دې قومونو د هلاکت او تباہی ذکر کئ. د سوره عنکبوت کی د دوی ذکر نه بسم الله الرحمن الرحیم اگر عرش به هلاک شي مگر وجه د الله نو وختي مو اغات سيزونه و اوريدل چې علما او لیکلي دا د فنا نه مستثنا دي وې سمانیتن حکم البقاء عمها من الخلق والباقون في حيز العدم هي العرش والكرسي ونار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم دعت سيزن دفنان مستثنالي بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم د دې په مراد او معنا باندې الله خپويږي. احسب الناس ايا ګمان کوي خلق ايترکو چې دای په پری خوده شي او سازمائش او امتحان به په دنیا کې را نشي. اي يقولو دا چې وای دی آمنا مونږ ایمان روڼه دي وهم لا يفتنون ابدی به امتحان را نشي وسته. الله دنیا کې د امتحاناتو زهره خامخار ارشاد شان مطابق امتحان را ولي. ټول کلو امتحان په دنیا کې پام بیا وي ځکه غلوي خلق دې بیا ور پسې نیکان بیا ور پسې هر څوک چې په دین کې څومره کلک وي نو څومره په الله لوی امتحان راوړي. دا سی آیات سوره بقره کې درته دیرو 214 نمبر او دا سی آیات سوره توبه کې دیرو 14 نمبر. ولقد فتن الذين وبشك امتحان او ازمائش کړو موږ په کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نو پنور امتونو پنور مومنانو امتحانات راغلیو. فلیعلمن اللہ الذین نخامخا سرگن بکی اللہ غکسان صدقو چرشتینی دی او اغی مخلص مومنان دی ولیعلمن الكاذبین خامخا اخکار بکی دروغ جن. ام حسب الذین آیا گمان کئی هغه کسان یعملون السیئات چی عملون کئی ناکارا ایس بقونا چی بچ بشی زمونا خلاص بشی زمونا سا ما یحکمون بدو ناکار دے هغه چی دئی کم فیصل کئی. من کان یرجو لقاء اللہ هر هغه څوک چې امید ساتي د ملاقات د الله چې زه به اورز د رب سره ملاویږم زما د ژوند عمر د ظاهر او باطن تپوس برا نه کوي. فإن أجل الله لآت بیشک نیټه د الله راتلونکی لا وهو السميع العليم او دا الله اوریدون کې او پوه دی. ومن جاهد سورت مکیه نو جهاد نه مراد دې کې جهاد بسیف نه دی. ومن جاهد چا چې ځانو کړو او دا الله دین کې مجاهده وکا بدنم لګئی مالم لګئی ا دماغم لګئی اټول ظاهر او باطن د الله په دین کې په مجاهده کې فینما یجاهد بنفسه بهشکه دا مجاهده او کوشش د ځان لپاره ده. وګوره صورت با اخر د اول سرا بلکل مربوط ګرځي د صورت په اخر کې موي والذین جاهدوا فینا هغه خلق چې ځان کړی زمون په دین کې او مجاهده کوي لنهدینهم سبلنا خامخاو بخیدی تلاری درساون گئی زمونگا نسوک زان کڑی مجاہدہ کئی دیت زان دا پاردہ زان دا سار نو کڑولو ظاہر و باطنی دن تا متوجہ کو ان اللہ بیشک اللہ لغنی خامخا بے پروادے عن العالمین مخلوقاتنا والذین هاکسان آمنو چیمان روڑے وعملو الصالحات عملون اکلی دینیک لنو کفرن عنهم خامخا مافکو ددوینا سیعاتهم گناہن ددوی ولنزینهم خامخا بدلبور کدویتا احسن اللذی دیر خیست بدلها غا کانو یعملون چی دوی عملو نکوی سمرا چی عمل خیستا دے نو دور بدلب خیستا وی مزد اللہ حبیبم کول او منگیم کو صحابم کول او منگیم کو و دا هر چا دا مزد با یوم را بدلنی سکر آئی مزد کے چی کم خیستا والے آد رستو خلقو پا مزد کی نرازی نو سمرا چی عمل خیستا دے دمر ببدل حیستوی ووصیل الانسانا حکم کڑبنگ انسان تا بیوالده حسنا فبارد مورف لارد دکی حسنا دخسلو کولو وهن جاہدا کا کچری کوشش کئی دا دوارا مورف لارستا بارک بچیتا اللہ وی ایدنی مور اپلار دی بچی توائی لی تو شرک وی دید پارسی تا شرکو کی زما سرا ما حغ شرک لی سلک بیهی علمن چی تا سر داغی بارکی اڈوس علم نشتا فلا تطعهما ند دی دوار خبر ممنا فابداری کوا خود اللہ و در رسول پنا فرمانی کی بین منی ور هر گناہ کې به د مور افلار نه مړي ځکه مور افلار لوی دی خدا الله او د رسول نه لوی نه دی الیہی مرجعکم زما طرف ترا ګرځې دل تاسو دی فونبئکم نو خبردار بکم تاسو بما کنتم تعملون په هغه چې تاسو کوم عمل کوي دا آیات اگر چی عام دے خدا د سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بارک نازل شوے ہو دا غیو صحابی دے چی پا عشرو مبشرو کے دے علماء لکلی پٹولو کے آخر دے پا وفات کے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کم چی لس صحابو دا پٹولو کے آخر دے پا وفات کے ادا یو هغه شخص دی چې سور سور ملکونه فتح کړی یو په فاتحین د اسلام کې دی د دې خار د لعب د سمر بهادر خلق دفن دی ا دد دعاګانې به قبلې دی لوی جلیل القدر صحابي دی او دا غور اول را من فی سبیل الله اول دا الله لار کی غشی وشته او دا الله پیغمبر ورته ارمی فدا کا وی و امی غشیولا مور پلار می درن قربان شا دا یو لوی مقام دی دی صحابی د چی ایمان راړو مور و حمنا بنت ابی سفیان ناغی وی تا ایمان راړو پما دی خوراک حرام وی پما دی سوری تا ناست حرام ای زبد غشان نخورم نبسکم او پنور بناستیم چی مڑشم نو خلق با پی غور در کئی چی تا دا مور قاتلی پس مور پنور کی ناستنی خوراک کولو نسکا کرو الله دا یاتو نرو لگئی نگر سعد رضی اللہ عنہ مور توئی ویدا خستا پا بدن کی او رخ دے اتوی زبا خوراک او سکاک نکوم او پنور بناستے تردی چیز دا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا انکارو کم وی قسم دے کسل روحونا دے بدن کی راشی دی یو پدے سلشی ات خوراک او سکاک نکے پنور ناستے دا سل بدر نټول نمبر پا نمبر روزی او گرزی ایمان نپریزم اوز دی خواہ دا کخوری او کرزن نخوری والذین حق کسان آمنو چی ایمان روڑے وعملو الصالحات عملو نیکری دی نیک لندخلنهم فی الصالحین خامخا وردنب کدئی پنیکانو کی خامخا وردنب کدئی پنیکانو کی ومن الناس زنین خلقون منا غسوک دی یقولو چوائی آمنا باللہ ایمان مروڑ دی پا اللہ اے وید اللہ پزاد زمگ ایمان دی فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ کَلَ شِ وَرْتَ تَكْلِفُ رَسُولِشِ فِي اللَّهِ دَ اللَّهَ بَارَكِ او دَ اللَّهَ فَلَارَكِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ اُگَرْزَ يَزْمَائِشَ او امتحان دَ خَلْقُ كَعَذَابِ اللَّهِ فَشَانْدَ عَذَابْدَ اللَّهِ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ او كَرَاشِيم اغا مدت و نصرت ده طرف درفستانا لیقولن نخام خادا منافقان وائی مومنانو تا انا کننا معکم بیشک منگم تاسو سریو منگلبم پدی کسرا کوئی آیات ده منافقان مبارکی ده دخشان آیات سوره نسا کم تیرو یوصل یوصل ویختم سوره حج کم در لتیر شو یو لسم اولیس اللہ آیا ند اللہ بی اعلم خفوها بی ما پہ غصو فی صدور العالمین چی دی پسنو د مخلوقاتو کی ولی اعلمن اللہ الذین خام خاخ کارکیو سرگندی با اللہ آغا کسانا منو چی مومنانی ولا يعلمن المنافقين اخام خاسر گندئی و منافقان وقال الذين كفروا وايها كسان چ کافر لي للذين ها كسان تامنوا چ مؤمنان لي اتبعوا سبيلنا روان شي زمون د دلاره پسي اے کافر مؤمنان تو زمون په دلاره راځي اگر کدا گناوی ولنحمل خطاياكم پور تبكم مستاس گناهنا وما هم ندیدی بحاملین پور تکون کی من خطاياهم د گناهن د دین من شین سشه انهم لکاذبون بیشک دی خام حاضر جنی اس مسلمانان باز دا چې یو ذکرو ک گناوی نو پما دا ګوره دروغ وای د یو ګنا کله په بل کې پدیشته دوک نشي هر وېدا سوکا هغه دا ګنای نزدا ګنا د پماشا الله وینهم لکاذبون بیشک دوی خامخا دروغ جندی ولا يحملن اثقالهم اخامخا پورتب کی دی دران بوجون دوی دو گناهنو و اثقالن او نور دران بوجونا ما اثقالهم سرد درنو بوجون دوینا یو سره پخپلم گمراه دی و نورم گمراهان کل نو دل و دگن سزاوی ولا يسألن خامخا تپوس بو کریشی یوم القیامت پرزد قیامت اما دها غصبارک کانو یفترون چی دیدئی دزانا دروغ جوڑون کی وردی اکی مومنانو لتسلی ورکی دا حضرت نوح علیہ السلام فواکی بانے کل گورا امتحان اگدوی دا حضرت نوح علیہ السلام ازمائش دے رگدو پورا نه نیم سوا کالو د قوم کنزلی وی والو ټکولو اکل امتحان مختصر ده خو سخ وی لکه د ابراهیم علیه السلام بده لګوا خو سختو اورته ور غرزولو اګور نور قسمه قسم تکالیفو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا بِشَكْرَا لِغْلِو مُنْغَا نُوحًا نُوح عَلَيْهِ السَّلَامِ إِلَىٰ قَوْمِهِ قَوْمْ دَاغُوِتَا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ نُوَخْتِ تِرْكْرَو پَدِ قَوْمْ كِي زَرْكَالَا إِلَّا خَمْسِينَ عَامَا مَگَرْ پَنْزُوس کَمْ اینه نیم سوا کار دعوت پیش کړو ادا پنځوسو کالو پوری له نبوت نو ملاو وردی پنځوسو ته آبوي او زورو ته سناوي سناوي د تکلیف کلونو تا او عام د خوشحالي او آباد کال ته وي اې دې پنځوسو ته آمولي وي لا نبوت نو ملاو نه چا پکانو وشتو نور سچا لیونے وی او نچا زرر رسولو خوچ نبوت ملاو شو نو نحنیم سو کالو تے سنووی لا قحطو تکلیفو پکانو یوشتو اوالو او ٹکولوی اداوی پٹولو پیغمبرانو کی لوی دا عمر خاوننے دمر عمر دیو نبینو سورچ دنوح علیہ السلام عمر دے بازی دیدے کی سوار لسنیم سو اکال ذکر کڑے او چاپ کش پاڑس نیم سو اکال ذکر کڑے دا نه نیم سو صرف د دعوت وقت ہو اگر اشپا ورز دعوتو پپٹاو پا سرگندا انفرادی او اجتماعی نه نیم سو کال دعوت پیش کړو ادور الوی صبر او قوم ته خیرین کولی او تر دې چې الله ورته وحی وکا چې ګوره نور ایمان نروړي تک پته مې چې ایمان بروړي نو ګوره نور ایمان نروړي نو به وی چې الله ایمان نراړي بیا خو تیز مکه اوزګار کې عدالت علماء لیکلي وي ملک الموت ورته راغې او روح قبض کولو ورتوی کیف وجدت الدنیا اے دلوی عمر خاوندا دنیا دې څنګه اومندا نوح علیہ السلام می مثل دار لها بابان دخلت من هذا وخرجت من هذا اے دې دمر عمر مثال دا سیولک یو کور چې دو دروازې وی پيو راتن شم پبل بار شم او ځان ته کور جوړ کړو د نلونو نا جونګړه غونسي جوړ کړو وای بنا نوحن بیتم من قصوبن اې د کانو او د نلونو یو کور جوړ کړو جونګړه د چا ورته کیر دین علاوه د بل کور جوړ کړو نوح علیہ السلام هاذا کثیر لمن یموت دا جونګړم د هغه چا د پاره ډېر د چمړکیږي مرګ پر راځي دا دا جنگړم ورته ډېر دا فلبسا فاخذهم الطوفان نیول وغویلر طوفان دوبو وهم ظالمون حال داد چه غی ظالمانو مشرکانو فانجیناهو ننجات ورکڑو منغیت و آصاب السفینت او خاوندانو د کشتیتا اے دو روگت دعوت دی کشتی کسو کسانو ندلتا مفسرین ویسو کوئی اتیاو سو کوئی دو کم اتیاو دریم قول داده چه لس کسانو سلورم داده چه ات کسانو گرپ دم رلوی عمر کی دم رلوی ده دعوت میدان ده ادم رکل کم خلق ایمان روڑه فانجه ناهو ننجات مو ارکڑ وغی تواساب السفینتی او خاوندانو د کشتی توجعلناها او گرزول دا مونگ دا کشتی یا گرزول مد دا نجات یا گرزول مد دا قیسا دا جعلناها دا ها زمیر یا سفینی تراجی دے یا دی نجات تراجی دے یا دی قیسی تراجی دے آیتا للعالمین یو نخد خپل قدرت د پار د مخلوقاتو وګوره د چا امتحان ډېر وګت شي وي خفه کېږه ما د نوح علی السلام امتحان ته وګوره د چا بیماری ډېر وګد شي وي خفه کېږه ما د ایوب علیه السلام بیماری ته وګوره د چا په جیل کې دنه کېدل ډېر شي بی ګنا وی خفکی گما یوسف علیہ السلام تو گورا سوک دا وطن ندر پدر دے اڑو پتین لگی وی خفکی گما موسیٰ علیہ السلام تو گورا لشکالو پوری مور ناغ کتلے انی مور کتلے وا و ابراہیم علیہ السلام از قال لقومی ہی کلیچ فرمائلی اخبر قوم تا او عبد الله ذیو الله عبادت او بندگیو کوي وتقو او ذی الله نو یری گئی شرک مکوای ذالکم خیرلکم تارنګ کول غره دی تاسو د پارا ان کنتم تعلمون ک تاسو په هی گئی انما تعبدون بیشک تاسو عبادت کوي من دون الله ما سی وعد الله نا او سانند بوتانو وتخلقون افكا او جوړوي تاسو دروغ اي تاسو دروغ جوړوي وردي بوتانو ته خدایان وایي دیت شفاع وایي او دیت الہ وایي وتخلقون افكا او جوړوي تاسو دروغ ان الذين بيشكا وكسان تعبدون من دون الله شتاسور عبادت کوئی ما سوا د الله نا لا يملكون لكم رزقا اغي مالکان ندي تاسو د پاره د رزق زکه مشرکان استاسو خدایان یو ساس کے باران نشي وروله یو دان نشي زرغنوله فابتغوا عند الله الرزقا نو لټوي دا الله سر رزق اے رزق دا الله خوره او بندگی دا بلچا کې دا هغه چا عبادت او بندگی او کا چې څوک دې خالق او مالک او رازق دې واعبدوه او یوازې دې الله عبادت او بندگی او کوي وشکرو له او د دې الله شکر ادا کړي خریدا الله اسکیدا الله عبادت او بندګی د الله او کا ولټ وېد الله سر رزق واعبدوه او د دې الله عبادت او بندګی کوي وشکرو له او شکر ادا کړي د دې الله شاہ منصور بابا رحمت اللہ تعالی علیہ بوی چې د نصف صدین زیات د الله د کتاب خدمت کړي الله دې بخنه او کی جنت فردوس ته ورګي وی دا سیاتون سر باغوی وی دا لکی مروت اخم جوڑے گا وی لکی مروت کی آغا وقت کی رائی پدور کی وی خلق دیوارو نا لندو نو وی اخم اخپل کور کی ولانو پچی بے بل کرا کولی وی گئی بخبر گا لند دیوار دیو خویولوی شئے کنا سکوش وی بخبر گا وی دا لکی مروت اخم جوڑے گا خوراک دی مالک کرو کو پچی دیشا کرو کی وی دیوارو نا گاوانیانو وارو وارو نوخ سی وسکول پچی ویبل کرو الیه ترجعون دی اللہ تبتاسو واپس کرے شئی و ان تکذبو کتاسو دروغ نسبتو کو فقد کذب اممن نبیشکت دروغ نسبت کرو اممن نور امتنو من قبلكم تاسو نمخی ندا غیس انجام شو وما علی الرسول او نشت دید اللہ پر رسول الا البلاغ المبین مگر تبلیغ کول دیخکارا اولم یرو آیادی گورینا کیف یبدی اللہ الخلقا سرنگ اللہ ابتدا کری دا مخلوق دا پیدا کولو دا ټول ګور ابتدا کې هر څه پیدا کل ثم يعيده بیا به دوباره پیدا کی د دوی مش په لای نفس ان ذالک علی الله یسیر بشک دا دوباره پیدا کول په الله آسان دی الله تخورس آسان دی و ادا انسانانو سره د دې د فهم مطابق خبري یو شی پاول کې جوړول ګران وی او په ځینځل او درنځل شي آسان وي و استاد عقل مطابق او استاد سوچ مطابق ان ذالک بشک دا دوباره پیدا کول علی الله یسیر پاندا آسان دی وی کافرت دمر بی وقف شوی اول منی چې الله پیدا کړي ا دوباره پیدا کول باندې قادر نګنی قلو فرمائے سیرو فی الارض دی سیرو کی چاہتا امر دے لیکن مختیر ابراہیم علیہ السلام واقعا دا نبادی وی سیرو کی امر دے نبی علیہ السلام او دا غی امت تا خو محققین علماء پدیدی چی دے کے امر دے ابراہیم علیہ السلام دا چی قوم تا ہوئی قل اے زما خلیل ابراہیم علیہ السلام او آئے دے قوم تا دے سیرو فی الارض او گرزی پز مکہ کی دے برت پا نظر فانظرو نسو چکے اگو رئی کیف بدا الخلقا سرنگ اللہ شورو کڑی دا مخلوق دا پیدا کونو تا کم کم سیزو نے ابتدا کے پیدا کڑی ثم اللہ بی اللہ ینشئ النشأة الآخرة پیدا بے کی پا پیدائش رستنی سرا ان اللہ بے شک اللہ علا کل شئن قدیر پا ہر یوشی قدرت و طاقت والدے اچھی دوبارے پیدا کی نسل پارے پیدا کی یعذب من یشاو عذاب بور کی چالے چی خوخشی چی خیرت و قیامت نمنلو ويرحم من يشاء او رحم بو کی پاغ چاچو غواڑی چه قیامت منلو پدی مانو دیتے تیار کولو و الیه تقلبون او دی اللہ تبتاسو ورگرزو لشئی وما انتم بمعجزین نیتاسو کمزور ان کی اللہ لرف الارض پزمکا کی چگنی چتا با پٹشی او چتا با اتختی کل سڑی دو حکومتونو نو تختی پٹشی وی اللہ نبا کم پل تختی تاسو اللہ کم زور کولی نشی پز مکا کی ولا فی السما و نپا اسمان کی وما لکم نشت دی تاسو دپار من دون اللہ ما سیوان اللہ نا من ولی انسوک دوس ولا نشویرون امدادی والذین هاکسان کفروا بآیات الله چې انکار کړی د الله د آیاتونو نه ولقائه او د ملاقات د الله نه د الله ملاقات نه مني قیامت نه مني اولئک دغ خلق یئسوا بالرحمتی دینا امید دی زما د رحمتنا و اولائک لهم عذاب علیم او دغ خلق دوی د پار عذاب دی درناک. فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د حضرت ابراهیم علیہ السلام الا ان قالوا اقتلوه مگر دا چی ویلی اوجنی او قتل کیدا ابراهیم علیہ السلام او حرقوه ی وشوزوی پور کی فانجاه الله من النار نو نجات ورکڑ والا اغوی تا دورنا ای دا نمروز دورنے صحی سالم رویستو ان فی ذالک بیشک پدیکی چی خپل خلیلی دورنا بچکو بیشک پدیکی لآیات دا اللہ دا قدرت و دا وحدانیت دلائلی لقومی یومنون دا حق قوم دا پارا چه غی ایمان ساتی ایمان روڑی. وقال ابراهیم علیہ السلام فرمائلیو انما اتخستم بیشک نیولی دی تاسو اے مشرکانو من دون اللہ ما سواد اللہ نوثانا بتان مودت بینکم دوج دمحبت نفمن ستاسو کے فی الحیات الدنیا فجوند دنیا کے اگر شرک دنیا تا دا محبت پا شکل کے راغلے تا سوک چی دا کبرونو دا اولیاء و شہداء و عبادت کئی نو دا خو محبت کے روان شوئے کنا دیور تا سجدہ کئی ویزے منم چیتا نکی ویدے نمانی ادیور تا تواف و رکو کئی نظر ور کئی ویزے کرامت منم و تی نمانی نگر دا محبت پا انداز کی ڈیر ڈیر کارون خرابی گی دیو جنا محبت بوی خود شریعت حکم لب گوری مور سر د مور غنتی محبت دے خز سر د خز غنتی اولاد سر د اولاد غنتی اللہ سر د خدای توب محبت دے دا اللہ دا اولیاء سر محبتو کا خدا بندہ دے عاجز دے الہ ندے معبود ندے حاجت روان دے ثم يوم القيامة بيا فرزد قيامت يكفر بعضكم ببعض انكار وكي باز استاسو دبازنا ويلعن بعضكم بعضا او لا نتبوي باز استاسو فبازي وقرأ قال الله دا شان اقل والي نبس اغنبوي يفاغي موزی او برگره او سم جوان دیره داوی دما پلار یو پیر نیوله وی ما نوی پیر شیم لبا دی بوزم علی پخبول پا دین پویو وی لارو طور خلقم نازی برای او تخت پیر شیم کیو دره ازار نی سادر تاو کڑه نوی جرا پاسی دو طور خلق نازی از تخت نی واربول را خوشی کن وی ما لخندار آلا وې پلار را سره بیا خبرین کولی چې تاسو زموږ د پیر صاحب دی ځتی کړي اوس هغه نه عقل الله بوتل دی باندې هغه بد نه کړل چې راز سم یو برګره اوس وفات ته الله دی وبخي هغه یې جیل کړو بیان ته او پیرو او 24 غنټې به دوپړې مخې نه پرته وي هغه ګولې به نو دې چا چې په تاریخ او هغه ورته پیر صاحب نن می تاریخ دې دعا کوي چې بریش ویماله ورځ نصیحت کو ګجره خلک سي گمراه کي دغه ویماله وي ته خو عجیب سره لیونی دای دي کزه وې زما مخې له ګوري چې د پړای برتی دی بیا کوئی دواره نه غواړ بس الله عقل لباز خلق نوازي بیا پرز د قیامت یکفر بعضکم ببعض انکار بکای باز استاسو د بازنا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا لَعْنَتْ بُوِي بَعْضِ اسْتَاسُ فَبَعْضِ وَمَأْوَاكُمُ النَّارَ وَزَيْدَ پَاتِكِ دُوستَ سُورْ دِ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاسِرِينَ نَبَيْدَ تَاسُ دَفَا رَسُوكِمْ دَادِيَانَ فَآمَنَ لَهُ لُوت نُتَسْدِيق کَرَيُو دِ ابراهیم علیہ السلام د خبری لوت علیہ السلام داوی د خبرو تصدیق کړو وقالا او فرمایلی ابراهیم علیہ السلام ورد قال قائل ابراهیم علیہ السلام نے اسوک چوئی وقال لوت علیہ السلام ویلیو ندا قول مفسرینو رد کڑے وقال ابراهیم علیہ السلام فرمایلیو انی مهاجر الی ربی بیشک از حجرت کونکے مخبل ربتا کم پل چمال رب حکم کڑے انہو بیشک شاندار هو العزیز الحکیم دغا اللہ غالب و حکمت نوالده و وحبنا له اسحاق و یعقوب او بخل و منگویت اسحاق و یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام بچے دے او یعقوب علیہ السلام نوسے دے و جعلنا فی ذریته النبوتا او غرزول امم فاولاد دا غوی کی پیغمبري والکتاب او کتابون ورکول اسماني واتناه اجره فی الدنيا ورکړو موږ غوی تا اجر دا غوی په دنیا کې څنګه به اجر ورکړو اے د اور نه نجات ورکو د ظالم بادشاہ نه نجات ورکو او غاجر فی الدنيا سره چخ کل سنا او تعریف د خلق پاتنه یا غخ کل اغا بدل په دنیا کې سوا الله ورته نیکان بچی انبیا ور کلسترګي پیخه دي و انه بشکاوی فی الاخرته فاخرت کې لمن الصالحین قام خاد نیکانو صالحانو نبی اذنی کانو صالحانو نبئی ولوت ونولوت علیہ السلام از قال لقومه کلیچ فرمائلی اخب القوم تا انکم بیشک تاسو لتأتون الفاحشتا خامخارات الكوید بیحیتا ما سبقکم روان دیوالن ندکڑ تاسو نبیحا دی بیحیتا من احد یوتن من العالمین د مخلوقاتنا ائنکم آیا بیک بیشک تاسو لتأتون الرجال خامخارات للکوی ناری نوتا و تقطعون السبیل او کٹکوی اغلارد نسل انسانی السبیل مراد سبیل النسل لے یا لاره نا مراد سملا روا دیو لاره کناستو مسافر بے قتل کل مال بے تیوا غستو یا دی جیو لاره بانے سوکتل رو بے نیول او غیسرد بے حی کار بے کولو نو دی یاری نا سوک پلارو نترل و تقطعون السبیل شکوی تاسو لاری وتأتون في ناديكم المنكر اور اصل کوي تاسو فخپل مجلسونو کې المنكر ناروا او کارونو تا ور دایو مجلس کې ناروا ناروا کارونه کول عدل علماء او داغه منکرات او منکر ذکر فرمایلې دي امام ترمذی حدیث ذکر کړي او ویلي دي چې دا حدیث حسن نه نور کتابونم ذکر کړي ام هانه بنت ابي طالب وې رضی الله تعالی عنها وې ما ده الله ده رسول نه دي آیات بارک تپوس کړي و تاتون فی نادیکم المنکر ده الله حبیب وې داد قوم د لوط علیہ السلام په لار کې ناشتو خلق به پکانو وشتل او د خلکو پورې ټوکې به کولې خلک به پکاړ وشتل خلکو پورې ټوکې به کولې اواز علماء لیکلي منکر سو یو بل به قتل او بدکارای به کولې امام مجاهد وای منکر سو کونتر سرلو وی به کولې د دې سرسړی په غفلت کې راشي کونتر لوبی خلق په مزدی او د الهی ساتي را ساتي او اغا منکر سو اے سړو بد ګوتو سرونه په نکریزو څکول رنگ کول به لکه اوس بازه د دې زمانه نو جوانان دې سره اګوته یو په نکریزو سره کړي داسی طرفونه د ګوتو مې په نکریزو سره کول شپیلی بهوال اپا هر کار کې حیا غرزولې وا هر کار کې سکړې وا حیا غرزولې وا وتأتون فی نادیکم المنکر راتلل کوي په خپل مجلسونو کې ناروا کارتا فما کان جواب قومه لکه هغه څه شو دا وي بر आवाज نه ځي نو کیسه نه وای ته غواړې د نجی دې د نکی کبځه شو مخ دا وکی نه مسره بل راشه دې بل چې یخ شي څنګه وګورې دکې نه راتلل کوي په خپل مجلسونو کې المنکر ناروا کارونو تا فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دا ویل ان قالو مگر را چویلو ایتنا بعذاب الله وی منتد الله عذاب را ولا دمرس پکاوه کولو را ولا منت عذاب د الله ان كنت من الصادقين كشريت درشتنونا قال رب انصرني فرمایلو لوط علیہ السلام اے زما رب زما مدد کی على القوم المفسدين فمقابله قوم مفسدان کی ولما جاءت رسلنا هر کله چې راغلیو ملائک زمونږ ابراهیم علیه السلام تا بالبشرا پذیری ورکولو د بچی قالو نو دی ملائک ویلو انا مهلکو بیشک مونږ هلاکون کیو اهل هذه القريه اغا اهل د دې خار د لوط علیه السلام خار ورثیات کو ان اهلها بیشک اوسیدن کی د دې خار کانو ظالمین و غی ظالمان وردی کی شرکمو او نور غلط کارونمو قال ابراہیم علیہ السلام فرمائیو ان فیها لوطا وی پدی خار کی خلوط علیہ السلام دے قالو ملائکو فرمائیو نحنو اعلمو منگا خب ویو بی من پاغچا فیها چی پدی خار کی دی لنو نجی انہو خامخا نجات بورکو اغوی تا و اہلہو داغی اہلو تا بدارو تا اللم راتہو مگر بی بی دلوت علیہ السلام چی آغی کافر و اخپل کفر دخپل پیغمبر خاون نپٹ ساتلو کانت من الغابرین وی بدا د باقی او فات کی دن کو نه دی خار او په عذاب کې اگر نبی عالم الغیب نی بی بی کافر ادا او د الله د خبر ورکول پوره ای تپته نه لګی دا دی خزب کفر دا غی نه پټ ساتلو ولما ان جات رسولنا هر کله شراغلی او ملائک زمونږ لوتن لوت علیہ السلام تا نو داغی کور تا دا خیستو نو جوانا نو پا شکل کرالل اوی مستعمل مانیو لوت علیہ السلام خفشو چی دا قوم بد دوی بی زدی کئی اما سر دا بچاو اسباب نشتا سی اوی هم خفا کڑشو او دا دوی پراتنو و دواق اوی هم ذرعن او تمشو او پا دوی پزڑکی وقالوا دي ملائكه فرمایلی لا تخف يرغما ولا تحزن وهم جني غما انا منجوك بشكم بنجات درك تا تا واهلك استا تا بدارو تا الا امراتك مرغ بغر بيستا كانت من الغابرين ددا د باقی او فات کی دونکو نا عذاب کی ان منزلونا بیشک مونگ ملائک و ارا نازلو علا اهل هذه القريه پوسی دونکو د دی خار چې د لوط علیہ السلام د نافرمان قوم خارو رجزن عذاب من السماء دبر طرفنا د اسمان د طرفنا بما كانوا يفسقون فسبب د اغي چې وغي نافرمان ولقد تركنا منها ابيشك فريخ د مونږ د دی قوم د لوط علیہ السلام نا آیتم بینتن یو نخا و دلیل خکارا اغا نخی سری داغی اغا خار الٹا شوے او برباد شوے دے یا اغا کانی پراتی دی چی وری دنیو یا التا تکی تور ابرو تی لقومی یعقلون داغی قوم دفارا یعقلون چی اغی اقل لری داغ قوم د پار چی اغی اقل لری الہ العالمین و ایمونت دا نخف ری خیلا خدا قل منو دا پارا اغا کانی باکی نی دا قول امام ابو العالیو یاد اغی دروانو کندراتو دولت شوی خارونو اثرات نی امام مجاہد وی دغل تطوری اوبنی ادا ټول سیزونا موجود دینو پټولو کې ستعارض نو وی لا مدین اور علی گلے میو مدین والو تا خواهم نسبی رور داغوی شعیبن شعیب علیہ السلام فقال یا قوم اعبد اللہ دا مدینم دا سعودی عرب حصہ دا اکم دے کسی عذاب راغلے نو مدین کی داغین کندتار را تھاو دے رالگلے میو مدین والو ترور داغوی شعیب علیہ السلام فقال یا قوم اعبد اللہ فرمائیلی ویزما قوم دے واللہ عبادت و بندگیو کئی وارجو اليوم الاخره امید ساتي ويري گئی درز رستنینا یو رست رزر روانه دا او غي کی ټول خلق به الله سره بلاویږي حساب وي ولا تعثوا في الارض مفسدين فساد مکه وي پز مکه کې فساد کون کی فكذبوا هميشه د اجر الله پیغمبر شعيب عليه السلام ته دروغ نسبت به کولو فاخذتهم الرجفه رانی ولی ویل را سخت زلزلی ای سخت زلزلا یا امام مدارک دی دی کی وی ویدا چغد جبریل علیہ السلام وا زونا ور سر ور پیدل فاصبحوا فی دارهم جاسمین نو گرزی دلیو پخپلو کورنو کے پڑمخ مڑ پراتا وعادن اللہ وی عادیان میں حلاک کری وثمودا سمودیان میں حلاک کری وقد تبین لکم من مساکنهم دا تبین فائل دیرے کے محذوف تے وقد تبین آیات اہلاکهم لکم من مساکنهم اب آئی تبین فاعل محذوف وغسو اے وقد تبین آیات اہلاکهم لکم من مساکنهم بیشک سرگن شوی دی اغا نخد تباہی داغوی تاسو تا من مساکنهم داغی دا استوگن دا زایوننا وزین لهم الشیطان آمالهم خیست کڑ وغوی تا شیطان غناکار عملون داغوی فسودهم عن السبیل نبن کڑیو دا سہی لارنا وکانو مستبصرین او دی اقل مندو حق فی جندو او د حق او باطل پمنس کی تمیز کولے شو او پروائی نلرلا غافل شو یا حق پی جندو خو زدن او انادن تی انکار کړو وقارون او فرعون او هامان ګور دري واړه راځه مکه ویو مثال د ناکاره سرمایدار دی بل مثال د ناکاره بادشاہ دی او بل مثال د ناکاره وزیر دی وقارون او قارون می تبا کړي وفرعون او فرعون وهامان او هامان می تبا کړي ولقد جاءهم موسی او بشکر اغلی او دویت موسی علیه السلام بالبينات فخارو دلائل او معجزات فاستكبروا ندیلو یکڑی وفل ارض فزمک کی اگر ازمکه ذکر کا وی پزمکا کیو سیگی او د خاورو نا پیدای یو سورز بخاور شی نا تکبر خطا سر نخائی لوی خود اللہ صفت دے فستکبرو فی الارض دی فی الارض کی شارد ددی دا اقلون قلت تا لئن من فی الارض لا ينبغی لہو ان یستکبرا سوک چی پزمکا دے او خاورو نا پیدا دے سورز پس بخاوری شی نو دتا غرور او تکبر ندے پکار لوی کڑی و پز مکا کی وما کانو سابقین او نو دی دا اللہ نا بچ کی دن کی فکلن دا ٹول اخذنا بذنبی ہی رانی اولیو منگ دا غی پا جرمنو گناہنو فمنهم زنی ددوینا مناغسو کو ارسلنا علیه حاسبا چرا لگلے میں اپاغوی حاسبا سلی دکانو دا سی سلی و کانی بب کرا وریدل دا سوکو دلوت علیہ السلام قومو اللہ پی دکانو باران کڑیو ومنهم من خزت حسویحتو زنی آغسو کچرا نیولیو ہے بتنا کی چغی او دا مدین والو او ثمودیانو ومنهم من خسفنا بی زنی آغو چیز مکہ کی مورنن باس لغی خسفنا بی لر ورنن ایستیمو پز مکہ کی لک قارون ومنهم من اغرقنا زنی آغو چی دریاب و عبو کی مغرکلو لک فرعون وما کان اللہ لیظلمهم نو الله چې غنې ظلم کړو پدوی ولکن کانوا انفسهم یظلمون لیکن و غی فخپل زانو نو ظلم کونکي مثل الذين مثال ده غکسانو اتخذوا من دون الله اولیاء یا غینی ولی ما سیوا د الله نا اولیا معبودان او مددګاران کمثل العنکبوت پشان د حال د جولاګی دی دی صورت تم سوره عنکبوت و دې تیوار وې اتخذت بیتا چې هغه جوړ کړې وی ځان تکور جوړ کړې د کور و ان او حنل بیوت او بیشکڑیر کمزور پکورنو کی لبیت العنکبود خام خاکورد جولا گی دے وراغدا سے کور جوڑکڑے نی دا گرمائی نا بچ کولے شی او نی دا سردائی نا بچ کولے شی انا سکور نیا داغ پکی او کار کی ماشی او مجان پکی رانی سی دا سی او سڑے د غیر الله عبادت کوي او ایدا حاجت روا مشکل کشاره اس فائدم نشی رسول او نو نقصان د فقولې او دغه مرده چې چا جوړ کړي نو دا د خېټه کار روان نه نظرانی شکرانی اخلي نور نو سکول شي او نی پلاسو کیس وسو طاقت شتا بس د د حرام رزق یو ذریعہ روانه دا ځکه نظر د غیر الله د خنجر په شان حرام دی و ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت او ډیر کمزور په کورونو کې خامخا کور د جولاګی دی لو کانوا یعلمون کدی پوی دی ان الله بیشک الله یعلم فوئی ما فاغ یدعون من دونه شراب لیه دا مشرکان ما سیوا دا اللہ نا من شیئن کهر یو شیوی وهو العزیز الحکیم او دا اللہ غالب و خاوند حکمتن دے و تلک الامثالو او دا مثال ندیم ندرب حال الناس بیانو مونگ دا مثال ندفار دا خلقو وما یعقلها نپوهیگی پدی مثالنو الا العالمون مگر عالمان بعضی سلفو بوی چی مونگ قرآن کی او مثال للو اپوک نشو نخفشو زکا اللہ وما یعقلها الا العالمون د قران په مثالونو نه پويږي مگر عالمان خلق الله السماوات والارض بالحق پیدا کړی دی الله اسمانونو او ځمکې په حق سره انکار کوي اسی چلو ان فی ذلک بیشک فدی کی لآیت للمؤمنین خام خائبرت و نشان دا دپارد مومنانو اتلو ما اوحی ایلیک من الكتاب للا حغچ وحی کی دیشی تاسو تد کتاب اللانا خپل امتلاوت خوا خلق تیم للا دو اتلو کی دوار خبری زان لم تلاوت کوا او خلق تیم درس و تدریس کوا لولا هغه چې وحي کې دې شي تاسو ته حبيب د کتاب الله نا واقم الصلاة او پابند کو پموز ان الصلاة بيشک مز تنها عن الفحشاء والمنكر دامن کول کوي د بے حیاي او د ناروانا اي مز کم مز یک یو سره وای چې زموس کو و زخو د فحشا او د منکر نه منن شوم د دل ته فحشلات الف لام د عهد روړې اغه مس چې الله ورته بوزوي الله او یو دا مس ته نو کدا سی مس کون کې سوګ جوړ شو نو دا مس به د بی حیايو منکرات نه من کی الله دې زموږ استاد سمونزونه منزونه کی ورا پکلار کلار بوس فسکون سکون مونږ په تکال تیر کل اعظم عوام نارینه زنانه د مس فرایز او واجبات نسته کوي عالم کې مسله شریعت دا سره وای کوم شی چې فرض وي نو داغه علم ز د کولم فرض دي مس په هر مسلمان نارینه زنانه فرض ده نو د دې مسلې ز د کول پټولو فرض دي د دموز مسائل ز د کول پکار دي د خپل او د پاونا چې سجده سهو په سرازي مسکه حرام کم کارونه دي مسکه فساد په سرازي د موز دا سبقم سي کول پکار دي زموږ د عوامو سکه د بازي خواص د موز سبق سي دي دا غي ترجمه نو ورزي د چستانه د موزه دی په لور دعای قنوت نه درځي او ته د پنشکور او په ځای ولا نشکور وکا شکر دی وینا ادا کو با جواب تاسې سبق وای نه هغه موز بسنګ د منکرات نه بنه کی هغه مسجد قران او سنت پر اڑا کې ادا شي ادا غي د فرایض او واجبات او خیال وی ان الصلاه بیشک موز اغه موس چې الله او رسول ورته موز وای تنها عن الفحشاء من کول کید به حیاو نو ول منکر او جنا رواو نا ول ذکر الله اکبر خامخ آیا داش د الله ډیر لوی دی یو سره الله یادې دا ډیر لوی خبره را یا چې تا الله یادې نو الله دې یادې خامخ آیا دول الله دیر لوی دی دیادولو د بندن الله لرا والله يعلم ما تصنعون الله پوهیږي پاغه چې تاسو کوي ورکه مو سم شو نو ټول ژوندۍ به سم شي الله دې د مونږه مسلم کې وګوره مس باندې وخت لګي ټول کې زیات مسائل په دین کې د مسلم تاسو لږ کتاب کې کتاب الصلاة وګورئ انور له وګورئ احادیثو کې باب الصلاة ته وګورئ انور د مسلم مسائل دي مزبان وخت لګي د مصفز د کولو ا د مصفص همولو مس قسم شو بسر سو بسم شي دلتم ګوره الله وای که چا مس سم شو ددا مز بده د نور منکرات او نمنه کیره بغلا نه کیره به دروغ نه وای هو مز بسمیږي پس چې مونږ سنت طریقه ست کوو مونږ سنت طریقه نه ست کوو زمونږ د عوام او زمونږ د زنانو بډاګان شول هو مز نز وکاو خپل عالمانو سره مز تکای خپل عالمانو صاحبانو سره سو کای کینه مز تکای تکه تکه وایا ګوره دی یو یو ټکی نه بدا سر رز راشي موږ درس کې عوام ته یو ټکی خای نه پای ګوره مز زکی بیا ترجمه مز تکی دته مز د ذکولو او د مز د سمولو کوشش پکار نه ولا تجادلوا اهل الكتاب جگړه مکوي باس مباحثه مکوي د اهل کتاب سره الا بالتي مگر پاغ خوي هي احسنو چاغډېر خيستوي او د سختي جواب په نرمي وي او د غضب جواب په غصي خړوي او دای خیر خواهي مقصد وي الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي د دوینا او هغه نصيحت نه قبلې نرمي نه قبلې نو خیر دې که سخت الفاظ مو استعمال کل اگر دې الا الذين ظلموا منهم بارک وي پدي اهل کتابو کې ظلمو سوګري و اذا هغه خلق دي چې دی وي يد الله مغلولا لاس د الله تړلی شوی دی او دا هغه خلک دی چې دی وای ان الله فقیر او دا هغه خلک دی چې د الله رسول ته ضرر رسي نو دای سره صح کلامی کول شي او دین علاوه د صح کلامی الله رب العزت اجازه نه کړي وقولوا ای آمنا بالذی ایمان مروڑ دے پاہا کتاب انزل ایلے ناجر آلی گلے شوی دے مونگتا و انزل ایلے کم اور آلی گلے شوی دے تاسو تا و الہونا او معبود او دے بادت او بندگی مستحق زمونگا و الہکم واحدن او استاسو معبودی اولے و نحن لہو مسلمون مونیو دی اللہ لرطا بیدار وکذالک او دارنگی انزلنا الیکل کتابا رالی گلے دی مونگا حبیبت آسو تا کتاب قرآن پاک مرالی گلے فاللذین حق کسان آتینا هم الكتابا چی ورکڑے دی مونگا ہوئی تا کتاب او اغی اہل حق دی یؤمنون بیهی ایمان ساتی پدی کتاب چې کم تاسو ترالی گلے شوے ومن هاولائی او بازی دی عربو د مکی والو نمنا غصوب دی یؤمنو بیهی چی ایمان ساتی پدی قرآن وما یجحدو انکار نکی بی آیاتنا زمون دا آیاتنونا الا الكافرون مگر کافر وما كنت نويت حبيب تتلو چتاسو لستل من قبله دي كتاب د نزول لمخ من كتاب انس كتاب تاسو مخ کی كتاب نو شو لسته ولا تخطه بيمينك او ندي لیکل د کتاب په خلاص زما حبيبا تاسو نلیکل کول شول او نلستل کول شي او دا لیکلو نلستل تر امیشه پوری تا اللہ حبیب تر وفات پا لیکلو قادرنو کچری تاسو لیکلو لستل کول شوی اذن لرتاب المبتلون پدغه وخت کی پورا شک بکړی و د باطل پرستو اوسم په شک کیری خو بیا خو به نورم شک و او د مبتلون نه مراد اهلی کتاب دی یا ته مراد مشرکان د مکیری بل هو بل کدا قران آیات بینات آیاتنا دخکار اخکارا فی صدور الذین پسینو دہا کسانو کی اوتو العلم چور کڑشو دے علم ایدینا مراد علماء دا صحابو دی او مراد تی نبی علیہ السلام دے او دارنگی دا دی امت علماء دی قرآن سینو کی پروت دے ادا دی کتاب معجزہ اور وڑو آن معشومان خبر نور دی دیر شپار قرآن ور تیاد دے انگریز چکل بر صغیر تراغ نبی زرگن علماء شہیدان کل ام ادرسو نبی کتابو نا اوڑل قرآن شریفو نا بے اوڑل او سمندر تبے غرزول اسم گو رسول کتابو نا دی چاغد کفار دلا سغائب دی مخکینو علماء ذکر کرشتا دینا او اغا نایاب دی پیدا کی گی نا ذکر دی کفارا خود دین دشمنانو نو کم ملک د مسلمانانو چی بے قبضہ کو کتابو نا بے تیو تختول یا بے اسوزول یا بے دان سر ملک تی اوڑن نو ای انگریز ریڑا دا ککڑی و دا قرآن شریفونو نا چویس وزی یا دریاب تیو غرزی یو عالم روان دی او معشوم بچی ور سر گوتا نیولی نداغنا نور سنکی دل انگریزی او درولو ویتو خو قرآن شریفونو غرزی خودی معشوم سینی نا بیکم پل موزی نا دا گوتی نمیدیونی خبری نورزی خودیرش پاری قرآن سینکی پروت تی دیو جنا پخوانو کتابونو کیوئی لکلیو یو متر روان دے انا جیلهم فی صدورهم داغی قرآن بداغی پسنو کیوی او یو متر روان دے پیشمنی بلائی دے جڑاوان ذرا پورتکی اس جڑاوان رو رو ختمے گی دیو مت بخینو کتابونو کی لکلیو یو متر روان دے دائی قرآن بداغی پسنو کی او دا غی د جړا आवाज دا په پښمنی کې راوچتی بل هو آیات بی بل هو بل کدا قران آیات بینات آیاتن دخکار اخکارا فی صدور الذین پسینو د هغه کسانو کې اوت العلم چا غیت علم ورکړې شوې ده و ما یشهد بی آیاتنا انکار نکي زموږ د آیاتونو نا الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا وایدی لولا انزل علیه آیات من ربه ولی را نازل کړي شوی د دې په پیغمبر باندې معجزات او دلائل د طرف د رب د دینه قلو فرمائے انما الآیات عند اللہ بیشک معجزات دا اللہ سر دی او دا اللہ پا وسع و طاقت کی دی و انما انا نذیر مبین او بیشک زیم یردر کون کے خکارا اولم یکفیہم آیا ندی کافی دویتا انا انزلنا لیک الكتابا دا شرالی گلد حبیب من پتا سبان کتاب یتلا علیہم لستیشی پدوی ان فی ذالک بیشک پدی کی لرحمتن خامخا رحمت دے و ذکرا لقومی یومنون او نصیت دے لقوم اندا وقوم دپارچی مان ساتی قلو فرمائے کفا واللہ کافی دے اللہ بینی پمن زما و بینکم پمن ستاسو کی شہیدن گوا یعلم دا اللہ پوئیگی ما پا غصف السماواتی چه اسمانونو کی والارض یو پزمک کی والذین آمنوا او هغه خلق آمنو چې ایمان روړې بالباطل فباطل باطل سره د غیر الله عبادت او بندگی کوي ابل باطل دې کې شامل دي عیسی علی السلام او ملائکه تم خو عیسی علی السلام او ملائکه باطل دي دا غي عبادت او بندگی باطل ده هغه خلق چې ایمان روړې د فباطل وکفروا بالله انکار کړی د الله د وحدانیت نا اولائک هم الخاسرون دغه خلق ام دوی کامل و مکمل تاوانیان دی ویستاجلونک بالعذاب او تلوار سرغواڑی دی تاسون عذاب ای عذاب ورته اٹھو کخکار دو ای دا عذاب بکلی تا پا طریقی دی استحضا سرغواڑی ولولا جلم مسمن کاچرینوی غنیت معلوما معلوما نیت سر رزد بدر دا یا اغورز د قیامت دا یا تی مراد د دید نیتی اغورز دا کچرینو نیتا معلوما لجاهم العذاب خامخار آغلی بویدوی تازاب او دوی دا ارمان بپورا شوی وی ولیاتی انهم بغتتن خامخار آزی بدوی تناسا پی وهم لا يشعرون او ديب پوهینا استعجلونك بالعذاب تلوار سرغواڑی تانا حبیب عذاب وإن جهنم بیشک جهنم لمحیطتم بالکافرین خامخارا گیرک انکے دے کافر لرا یوم یخشاهم العذاب فکمرس چپٹ بکی دویل رعذاب من فوقهم دبرت رب دوینا ومن تحت ارجلهم او دلان دي د خپود دوینا د هر طرف نه عذاب راشي ويقول رب كريم بو فرمای يا ملک بورته وي ذوقو سکي ما كنتم تعملون اغه چی وای چې تاسو کوم عمل وکولو يا عبادي الذين رب كريم وي اے زما بندگانو حق کسانو آمنو چی مان مروڑے ان ارضی واسعتن دمازمک فراخدا نیوزے کی سوک دین تا دین پریزی ندا وطن پریز بلزے تلارشا فئی آیا فعبدون نخاز زما عبادتو بندگی کوئی زبیر رضی اللہ عنہ تد اللہ حبیب ویلی البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ فحیثما اسوبت خیرا فاقم طول کلیو خارون دا اللہ دی اٹول بندگان دا اللہ بندگان دی کمزے کی جد دین خیر دی امندن علت مقیم شا دی آیات کی موئی چی دین زماد ارشن خوک دے نو که یوزه کستا کور دے جیداد دے ورسلی خدا بد اللہ د دین قربانے او د بی دینی دا وطن د دین وطن تبزی او د نافرمانو د زینب د فرمان بردارو زیتزی کل نفس ذائقۃ الموت وی هر یو نفس سکون کے د مرگ دے نگر دا حجرت دا اللہ دا پاروکا او سبا دا حجرت دا واجیونا اللہ با دی ٹھول گناہونا ماف کی دکا حجرت دمرا جرد مسلم شریف کی راغلی ان الاسلام یهدم ما کان قبله و ان الحجرت تهدم ما کان قبلها اسلام سرم مخکینی گناہونا ماف کی حجرت سرم مخکینی گناہونا ماف کی ودغه مردا هجرت سره حقوق الله معاف کی حقوق العباد نا اسلام سره ار سره معاف کی دغه مر تفصیل له یو سړی هجرت کو نو د الله د حق سمره گناهونه جلی معاف او حقوق العباد مطالبه وکي هر یو نفس سکون کې د مرګ له سا ثم الینا ترجعون ابیا زمون طرف ته بتا سور او غرزول شی والذین هاک سانا منو چی مان روړ و عامل الصالحات عملونه کړی دی نیک لنبوی انهم خام خازبور کذویتا من الجنة دی جنتنا غرفا لوی لوی بالخانی تجری چی روان بی بہی گی ومن تحت حل انہارو لان نرباغاتو محلاتو دبین نهرنا خالدین فیها ومیش بی دیپ دی جنتنو کی نعم اجر العاملین خد دا غرف او دا د جنت بغلی اجر دا عمل کونکو الذین دا هغه کسان دي صبرو چې صبر کړه په تکلیف د مشرکانو او صبر کړه په خپل دین او صبر کړه په هجرت الی الله وعلى ربهم یتوکلون اپا خپل رب دی بروسا و اعتماد کئی ای سوال دا رازی وی چی حجرتو کم دلتا خو تیار کورو تیار خوراکا اسکاکا و تیار اسباب د معیشت دی دی حجرت پزے کی خو نکورشتا نپٹیشتا ندکان انس زریه د معاشتا اللہ وی وکایی من دا آبتن دیر د زند سرونا لا تحمل رزقها نپور تکوی خپل رزق الله يرزقها الله رزق ورکه یغی تویا کوم او تاسو تا ده هجرت په دی حکم آسان کو سفیان ابن عینه رحم الله د دې آیات په تفسیر کې ویلي و ادری سیزونا دا سبا دا پار جمعوالے کئی انور اٹھولو تا دا اللہ دا خزانون تازہ تازہ رازی یو انسان لے یو میگے دے او بل منگک دے دی دا سبا دا پار جمعکول کئی دین علاوہ پا زرگون لگون دا اللہ مخلوق دے او دا اللہ دا خزانون ور تا تیار تیار رازی وای کته چې یار زه خو هجرت می او کول تبسی وای دې زنا ورو زرګونو ته وګرا نبدان سره رزق ګرځي نی خزانشتا نی کندوشتا او الله ورته د خپل خزانو نه تیار رزق را لیږي او هو السمیع العلیم او دا الله اوریدن کې او په هره ولا ان سالتهم کتپوس دیو کود دی مشرکانو نمن خلق السماوات والارضا سوک دی غزات چی پیدا کری دی اسمانو نوزمکی وسخر الشمس والقمر او تابع کری دی الورو سبگمی لیقولن اللہ نخام خادوی بوائی چی اللہ فانا یعفکون کم پلدوی اڑول شیب الله يبسط الرزق الله فراخ کوي رزق لمن يشاء چاله جوغاړي من عبادي دخلوا بندگانو نو ويقدر له او څنګه وي چې چاله وغاړي ان الله بكل شيء عليم الله په هر څه پوهه دي چاته رزق فراخ کو نو دي فراخي کې حکمتونه دي او پوي او چاته څنګه په دې کې حکمتونه دي پويږي ولئن سالتم کتپوستیو کو د دوینا من نزل من السماء ماء سوخرا وری د بر طرف نووب فاحيا به الارض جندای کای فدیز مکا من بعد موتها پس دو چوالی د دینا ليقولن الله نخام خادوی بوائی چی اللہ قل الحمد للہ و فرمایتون حمدنا اللہ لردی ادا حمد پدی دے چی حجت سرگن شو پا کافرو ادائیم دا سے اقرارو کو چی دائیب پی ملزم شی و فرمای حمدنا دی خاص اللہ لرا بل اکثرهم لا یعقلون بلکه ډېر د دوی نه عقل لري يرسو آیات کې الله د دنیا حقیقت ذکر کړي وما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب ند دا ژوند د دنیا الا لهون مگر بس کارونه دی ولعب ولوب دی لکما شومان سنگلو وکای اے دا سیده لکړو وی وګوره لوبي ورته ولي وی ګوره ما شومان لوبي کوي او ایدا می پټه ده بلو ایدا می کور ده ازنی پکې مور ته پجڑا راشي او ایمان پټه وا غستو مانه کور وا غستو یو سات پس چستګی شي نو پټه پځه پر خو راډ د دشول پدی دنیا او پدی کورسای د سور خلق او پدی معتبرای جنگ ده ټول لاړل خارتا ا کورسای او صدارت او وزارت ا دنیا شازان سره یو نړه بس لوبي او لوبا او تماشا دیو جن او الله والا وای جمع الکنوز لانفسهم وتركوها كما هي اے قبرستان کې والله والا ولاړو اټول قبرونو والو ته اشاره وکا وې دې دنیا جمع کړوا داسې پرې خلک څنګه چې جمع وا نن څه شي دې الا قبورن دارستن فيها عظام باليا نن زاړ قبرونه دي اپکري جي دلي اډو کې پراتني ندې دا ژوند دنیا الا لهن مغرب سیاد دی ولعب نولوی لکه اوشی سر زان مشغوله د دې حقیقت نشتا د دې حقیقت نشتا بس دا خلوبي او بس کارونه ني لکه ماشومان څنګه لوبي کوي وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَبِشَكَ كُورَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ خَامَخَا غَاد پورا او حقيقي ژوندن کور دے زقال ت ژوند بوي مرگ بنوي بقا بوي فنا بني او يوزه والي بين جدا والي بني ادا خود بلتن کور لے دا خود فنا کور دے دا خود غمونو کور دے اخیرت دار د حیات باقیه دے او دا دنیا خود فنا کور دے لو کانو یعلمون کدی پوی دے نو لما آثرو علیہ الدنیا دنیا بے پا اخیرت ورکڑے نوے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ کَلَچِ سوارشی دئی پا کشتوں کے او کشتئی چپی پا مخا کی دعو اللہ رابلی دا مشرکان اللہ مخلصین له الدین خالص کون کیوی اللہ تدخپل بلنی فَلَمَّا نَجَّاهُ مِنَ الْبَرِّ کَلَچِ نَجَاتْ وَرْكِ دَئِ تَدَوْچِ طَرَفْتَا اذا هم یشرکون ناسا فی دید اللہ سر شرک کئی او شرکان جوڑی لیکفرو چنا شکریو کی بما داغ نعمتنا آتینا هم جمون ورکڑ دیدویتا ولیتمتعو او دید پارچ دید دنیا د سیزن نفید حاصل کی فسوف یعلمون زرد چې دای په پوه شي پانجام د خپل کار اولم يروا آیا دای سوچ نه وکړي ان جعلنا دا چې بشک مونږ شو ګرځولې مو ده هغه هر د دوی حرمن حرم امنن زید امن حرم مو د امن او امان زه ګرځولې ويتخطف الناس او تخکولے کی گی خلق من حولهم لدین گیر چاپیرا دنیا کی بدمنی او فسادات دی او حرم کے امن لے افبالباطل یؤمنون آیا په باطل باندې چې عبادت د غیر الله د ایمان ساتي و بنعمت الله او د نعمت الله نشي د الله توحید دې یکفرون دای انکار کوي او دوی ناشکری کوي ومن ازلم نشتغل ظالم ممن دا هغه چانه افترا علی الله کذبا چې جوړ کړی دی په الله درو او کذب بالحق یاد دروغ نسبت کړی د حق پیغمبر او حق کتاب تا لما جاءه کله چې دا کتاب او دا پیغمبر ور سره غلی وې الیس فی جهنم آیا نشته جهنم کې مسول للکافرین زید پات کی دود کافرو ور حمزم دین کا حمزه استفهام دین انکار د پارو او داخل شو په نفی نو نفی چې په نفی داخل شو نو سوار ایجابن آیا نشته جهنم کی زید پات کی دود کافرو یعنی جهنم دې زید پات کی دود کافرو والذین هاغ کسان جاهدوا فینا ځان کړی فینا زمون په دین کې ازمون در عذاب حاصلولو کې لګیا دې هر وخت مهنت کوي خواري کوي مالم لګي دماغ او ځانم لګي چې مانو الله څنګه راضي شي لنهدینهم سبلنا خامخا وبخیدویتا لارې در رضاون گئی زمونږه دغور دې د مجاهدی سره خبره وتړلا علامه حافظ ابن قیم رحم الله د آیات مبارکه ک فرمارک فرمای ویعلک سبحانه والهدایت بالجهاد دې دې کی هدایت معلق کړه دې د مجاهدی سره فاکمل الناس هدایتن اعظمهم جهادا ډیر کامل د خلکو نه په هدایت کې هغه ډیر لوی په مجاهده کې وافرز الجهاد او د ټول نلوي فرضي جهاد سره جهاد النفس و جهاد الهوا د نفس سره جهاد کول نفس سره مجاهده نفس وغواړي چه ساری وقتی او دوی اوز نماز بغید مزد را پاسی دلی وی دالی مجاہده اوکا توی نا خوبنا خودی دیر کری اللہ کتاب لبکینی اے نفس خداوی چیر اٹھول رد دی روجنی ولیو اروجن ماتک نستڑی او دشا نو دیوی نفس توی نز مجاہده بکم زبو استراوی خوم پتولو کلوی فرضی جہاد سرے ابن قیم رحم الله و جهاد النفس و جهاد الهوا د نفس او د خواهش سره جهاد و جهاد الشیطان او د شیطان سره جهاد او د دنیا سره جهاد سلور جهادونه راجم کړ او ای سوره راجم شو فمن جاهد هذه الاربعه في الله چاچ دی سلورو سیزونو سرد اللہ دا پارا مجاہدہ و جہادو کو اللہ دا خپل رضا ونگئی لار بورتو خی لار دا توبی لار دا اخلاص اول سلور جہاد دا نفس جہاد دا ہوا جہاد دا شیطان سرا او جہاد دا دنیا سرا دگورم هدایت معلق کړه دې د سرا د مجاهدی سرا والذین جاهدوا فینا هغه خلق چې ځان کړی زمون پرزا کې مالم لګی ځانم لګی قربانی او مهنتم کوي ډیر کړهو تکلیف برداشت کوي لنهدینهم سبلنا خامخا او بخیو دوی تا لاری درزاون گئی زمونگا اید اخفل رزاون گئی لاری بور تو خیو دخفل رزاون گئی لاری بور تو خیو نگور دی دے کی مجاہد مراد دا دی دے کی مراد مجاہد دا ذکر جہاد یوازی دا سوری غنر علماء لکری دلتا دا جہاد دا سوری ند مراد جہاد سرے دا دین مدد بکے دا باطل پرستو با پا اخلاقو دائرہ کے رد کے ظالمان بد ظلم نمنی کے امر بالمعروف بکے نهی عن المنکر بکے د نفس سره بد الله په طاعت کې مجاهده کې و اذا نفس سره jihad دي ته jihad اکبر وای دي ته jihad اکبر وای و سفیان ابن عیل رحم الله بوی ابن مبارک ته فرمایلی و کله چې خلق کو فطر چې په مسله کې خلاف دي نو ته بچانه تپوس کې یو یوسو ایبل وی فعلیک بالمجاهدین واهل الصغور فان الله تعالی یقول لنهدینهم مساله کې اختلاف ده نو ایته د مجاهدین او د مرچوالو نه تپوس کوا داغه مجاهده ډیر ده داغه زړه به الله دې مسلې ده پاره کولاو کړې وی نگر جہاد دیو کو دے حجرت نو اللہ و درت درزا لارکو لاو کی او دا دنیا و درت پا مثل دے جنت گرزئی چاچی سنت لازم رونی ول او مجاہدیو کا او دا اللہ تو آعت کئی نو الہ العالمین دی سر مدد کڑے و ان اللہ لمع المحسنین او بیشک اللہ خامخا خصوصی مرگرے دنے کانو دے